طب كان في السفينة 90 ميل البحر عميق، سفينة نسبت الجمالات والتالية تكتر، وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد. عزمتها الثمانية دورتك، وخفت الحمل فإن العقبة كبودا. في ليلك أدنصة التي بتجرى خفت لك من تلك المناجاة، ولكل وأخلص العمل فإن الناقص بصير. يبتون هيثي تكره لك يا سادك الله تخصيصك، فاعبد الله مخلصا له الدين. تنوغنا تخصيصك خلوص دير كنت دائما سنجزة ورب سنة بخصيص استغوظون يولون حزر ويلقظون يولون تبدي ووزن يولون ولسكي ويلقظون يولون إسماعيل في أفضل منطقة مصر يا بكر تقولوا İkariyeden ikariye göç etmeleriyle ne kadar düşünüyor taşınır tedbirler alır. Azizim ikariyeden ikariye değil. Bir gezegenden bir gezegene değil. Bir sistemden başka bir sistemine değil. Maddeden fizik aleminden, elektronlar aleminden, nötronlar aleminden. Hiç bilmeyeceğim. Yerdeki başka şeyden, atomu başka şeyden, siyerleri başka şeyden bir aleme göç etmek istiyorum. Böyle bir sefer. O seferde insana ne lazım? Onu sen bilemezsin ki. Dünyadaki seferlerin için neler lazım? Onu düşünürsün, tedarik edersin. Ama öbür alem için tedarik etmen gerekli olan şeyleri sadece sen o yola sürükle sana gösterir. Bilemiyoruz biz. Namazla kabirde sürdür arasındaki münasebeti bilemiyoruz. Allah'a halisane kullukla mizanda terazinin ağır basması arasında sinasıyla tutulamıyor. Burada sırat-ı müstakim, bizler içinde yaşamakla sırat-ı cismi arasında sinasıyla tutulamıyor. İmanla cennete girme arasında sinasıyla tutulamıyor. Kısmetle cehenneme girme arasında sinasıyla tutulamıyor. Ama oraya söyler. Yolu o biliyor. Bizi o biliyor. Oraları hazırlayan o. Bizi hazırlayan o. Var eden o. Yaratan bile, bilen öyle dedi. Hazreti Ömer gibi adeta amel kesilmiş bir adam. Hayatı amel, hayatı fikir. Hanımdan doğduğun gibi amelsiz, hasenatsız ve seyyahsız gitmeyi bu kendi adına karlı bir iş görüyor. Öyle bir etkisin benim için kar diyor. Tabi bizim öyle bir meseleye müracaat etmemiz örnek olarak onu sık sık hatırlatmamız ve yaptığı şeyler meydanda. Hazreti Ömer'in yaptığı şeyler tüm Osmanlı'nın 4 asırda yaptığı şeylere denktir. Şimdi Hazreti Ömer dünyaya geldiği gibi böyle sevapsız ve seyyahsız dünyadan geçmeyi arzu ediyorsa şayet ve bizim halimize demek içindir yani bunlar. Tevhidde böyle konuşulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerinde de sahibinin dediği gibi Kur'an'ın beyanlarında da hep böyle ifadeler hep böyledir. Kısa surelerde belki az sure, üç sure ile aralarında tevhidin yanında tevhid vardır. Belki zincirin veya inzarın yanında tevhid vardır. Ama diğer surelerde mutlaka inzarın yanında tevhid vardır. Burada bir tevhidin yanında da bir tevhid vardır. Tamamen insanları yöze atmamak için diyelim tevhid tevhidi yapıldı. Bu defa hemen insanlar arzuları sahlandırma manasına bunların içinde bir rağbet uyarıdır, bir alaka uyarıdır. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'in o durumunu nakletmekte biraz içimizde bir tevhid duygusu hasıl etmiyor. Yani çok korkmalıyız, akıbetimizden endişe etmeliyiz. O meseleyi öyle yaklaşıyor. Esvedin Yezid'in Mekhe'ye bakarsan İbrahim diyor ki nedir yani bu kadar senin eziyet ediyorsun, günahlarından mı korkuyorsun? Hayır diyor, küfürden korkuyorum ben diyor. Ama vefat edip öbür aleme intikal edince kendisini rüyada görüp soruyorlar. Allah sana ne muamele yaptı? Allah diyor peygamberlikle aramızda şu kadar bir şey kaldı. Şimdi üstede bakarsınız 12. notada kefenimi boynuna taktım. Senin sahip ismindeki kulun hem asi hem müsi. Asi baş kaldırmış. Serkeş sene. Müsi hayatı kötülüklerle geçmiş. İsmi faiz sırasıyla söylüyor. Hem seyidinden kaçmış bilmem ne olarak 40 sene sonra sana dönmek istiyorum diyor. İşte bu yani. Hangisine bakarsanız o büyük yerde büyüklüğün emareti Allah karşısında mahiyettir, tevazudur, acalettir. Günahlarının şuurunda olmaktır. En büyük hatalarını daha da büyütmektir. Hatanı o kadar büyüteceksin ki sadece yerse düşmeyeceksin. Diyeceksin ki Allah inayet ederse kurtulurum ama kendi kendime amelimle benim kurtulmam mümkün değil yani. Benim yerim cehennem. Allah hafif bir yer nasip etse orada. Öyle bakacaksın ama Allah'ın rahmeti geniş. İsterse Allah Celle Celaluhu şeddatları, memrutları bile cennete koyar. İşte burada muvazeneyi çok iyi sağlamak lazım. Hazreti Ömer Efendimiz'in o mülazası kendine mahsus bir mülaza değil yani. Hep yine arz ediyorum Hazreti Ebu Bekir'in. Gidbi lütfi ya ilahi men lehu zâdun kalîm diyor. Azı az bir insana kelam-ı lütfundan ihsanlarda bulunuyor. Cömertliğini lütfet ona diyor. Müflisin bir sıkkı ye'ti en cevabit ya celil. Müflistir diyor ama fakat sana karşı sadık ye'ti en cevabit ya celil. Celil ismine seniyor onlar yani. Nerede celil benim hakkım? Neyle hadit edeceğim? Celaline doğru geliyorum ama fakat kafanın toplağını sıkkıyla dokunuyor. Ve sonra şunlar bence fırsatı asıl eder. Minhu isyanun ev isyanun ev sehrun ba'de sehrun minke ihsanun ve fadlun ba'de ita'yı çekil. Bakın Hazreti Ömer yalnız değil yani. Kimler neler düşünür? İbrahim Ethem'e bakarsınız. İlahi abdükel asi atâka ve kirren bil zenûbi ve kad te'âka ve in tavfir fe ente ahlun lidâka ve in tatlu temen yerham sivâka. Hatta bir yerde diyor ki ve in yekü yan heymin kad atâka ve lem yetsik bi mabudin sivâk. Sen ne kadar sana baş kaldın ki serser olsa da fakat senden başkasına secde etmedi diyor. Hangi yürek diyor bunu? Kabe'yi tavaf ederken oğlu karşısına çıkınca azıcık temayül hissediyor. Hafif'ten nida istiyor. Ya İbrahim bir kaçta iki muhabbet olmaz. Orada hiç tereddüt etmeden muhabbetine mani başka muhabbetler al diyor. Oğlu ölüyor dizyanın dibine yoruluyor. Sadakat bu. O kadar yürek demek. Allah yolundayım derken yüreğini ortaya koymuş insanlar. Ama diyor ki senin asi kulun sana isyanıyla geldi diyor. Bakın o rekada onunla müttefik olan bir sürü ikvanı var. Hep aynı şeyleri terennüm ediyorlar. Öyleyse orada caddeyi umumidir. Bence bir caddeyi umumi olmalı yani. Herkes öyle düşünmeli. Herkes o mülazaya bağlı olmalı. Ama bu demek değildir ki ben hiç amel etmeyeyim. Nasıl olsa dünyaya geldim böyle. Kutsatı söylemeyelim ve bu demek değil ki yani. Gerçi çok amel ettim belki ama fakat ruhu yoksa onun, ihlas yoksa, öze müteveccüh değilse, manaya müteveccüh değilse, şekiller ortaya koymuşsan ben orada, duymamışsan, dediğim lafı duymamışsan vicdanımda, söylediğim sözleri vicdanımda duymamışsan, namazın her rüknünü böyle baklava yudumluyor gibi duymamışsan, ettehiyyatı duymamışsan, billahi duymamışsan, vassalavatı duymamışsan, bunlar benim yüzüme çarpılacak namaz şeklindeki şeylerdir. Dolayısıyla bunlar hiç sayma. Bunların üstüne bir çarpı işareti koy. Ve hayatını böyle geçirmelisin. Onların üstüne bir çarpı işareti koymalısın. İbadeti taatın bile sıfırdır benim. Ama bir şey var ki sıfır değil. O da senin asi kullarına bile engel rahmeti. Onun üzerine çarpı çekemem ben. İşte ona dayanıyor, ona güveniyor. Kötülüğüm çok belki. Sen istiğfar edenlere affedersin. İnabede bulunanlara sen de tevbelik edersin. Ama ilişkilerine gelince kimisini ihlâssızlıkla, kimisini süm'a ile, kimisini başka şeylerle değiş değişik etmişim ben. Kırık dökmediğim şey kalmamış. Dolayısıyla ben onları varsaymıyorum. Dünyaya geldiğim gibi. Dünyadan çıkmak istiyorum. Ben de öyle istiyorum. Biliyorsunuz ben mahlası bile kıtmır olarak kullandım. Kıtmır kulumdur. Ve bu rezada benimle müttefik olmayacak bu arkadaşlar arasından. Bir insanın kazan ihtimali değil. Bize düşse kıtmirlik düşer. Ve bunu Estağfurullah'a yatırım mülazasıyla bir tevazu şeklinde de almayın katıya. Bu benim inancım, kanaatim. Ve bu mülazayla Ashab-ı Kehf'in, hani canım için çok hoşuma gidiyor. Ya Resulallah, şu ayet bu. Ashab-ı Kehf, dahil cennet seven, tezgidayım. Orada sevdimle, sen de cehennem şey var. Şey de var, o sesi Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'in tekrar cennete giriyor. Ben de senin arkanda kuyruğumu sallaya sallaya cennete giriyor. Ben şimdi en başlıyorum. Ben sıradan bir kul bile sanmıyorum. Şunu da söyleyeyim, ben hırsızlık yapmadım. Adam öldürmedim. Günah etmedim. Ahlaksızlığa girmedim. Ama kulluk sadece onları yapmamadan veya yapması gereken şeyleri yapmadan ibaret değilim. Allah bana ne fırsatlar ihsan etmesi ki küreyi arzı yörüngesinden oynatabilecek bir manivara gibi hissedermiş. Onu kullanarak Allah'ın izniyle, kereviyle, inayetiyle, menniyle, lütfuyla, fazlıyla, kuvvetiyle arıza yeni bir hareket tarzı verilebiliriz. Bunları yapamadık. Sevk ettik. Şimdi yâle-i kerediyoruz. Ve bu açıdan da ben bu hacarette Rabbimin huzuruna çıkmak istemem. Onun için de kıtmıyız. İnsanların itaat tablosu arkasında. Cennete girme cehdi yapmam. Bir kıtmıyız. Ben buyum arkadaşlarım da bu. Onlar farklı düşünürlerse benim yanımda yerleri yok. Kitabeti verdiği zamanın böyle irşad adına açtığı bu şiir onu gösteriyor bize. Talebelerine yazacaksınız, dağıtacaksınız demiş. Hatta denebilir ki o zor şartlar altında o yazma, o tekstil etme, o günkü o iktidai makinalarla, taş baskısı filan şeylerle ondan sonra onları dünyanın dört bir yanına dağıtma mevzu. Yani bugün siz bir kitap basarsınız, 50 bin nüsha basarsınız, dağıtınız, sınırı bir dağıtım şirketine verirsiniz. Birdenbire 50 bin adama gider. O gün 100 tane şeyi basmak için sabaha kadar bir insanı bu tekstil makinesini çevirmesi lazım. Öyle derler. Yani bir gün Marif abiden bahsediyorlardı. Tekstil makinesini çevirirken böyle kendi kendine Hasbi Rabbi Cellallahu Mahfi Kazi Reyhullah Duhu Muhammed Sallallahu La İlahi Allah çeviriyor. Dedim bile kapıyı sağlık ilerlere kadar Efendimiz veya bu kadar istiyor. Bunu söylerlerdi o zaman. Şimdi çok zor bir mesele yani. İki defa kolonu çevireceksin, bir tane yaprak çıkacaksın. Yazma ayrı bir iş, söyleme ayrı bir iş. Bir yerde bir dağın başında onu teşkil etmek ayrı bir iş. Onu bazı insanların eline verip bunu şimdi dağıtın deyip 100 tanesini işte 10 tane adamla her biriniz 10 yere gireceksiniz. Dağıtma ayrı bir iş yani. Bunlar çok zor, çok çetin şeyler. İşte o zor şartlar altında o meseleyi yapmaları esas bizi örnek olma bakımından çok önemlidir. Yani hiç kimse adamları yıldıramıyor. Hiç kimse karşısına pes etmiyorlar. Hiç eğilmiyorlar. Zindana da koyuyorsun, hücreye de koyuyorsun. Orada birisinin işte sigara paketini attığı yerde hemen onu mal bulmuş maribi gibi alıyor adamlarını. Çok şükür bir yaprak kağıt olduk diyor. Tam buna işte bir yaprak kadar yazı yazarız diyor. Bu kadar ağır şartlar altında, ağır şartlar altında dini hizmet yolu gösteriliyor insanlara. Bütün ağaç, yaprak, din dudaklar için onu ifade ediyor. Bu zaviyeden böyle kilitlenir. Meseleye öyle bakarsanız insan hiç uzaklaşmaz. Laboratuvarda da uzaklaşmaz. Mikroskopun başında da uzaklaşmaz. Teleskopun başında da uzaklaşmaz. Ama öyle bakmak lazım biraz. Yani neye nasıl bakacaksın? Neyi nasıl mütalaya, mülahazaya alacaksın? Öyle anlıyorsan gayet hiç anlayamazsın. Ve buna Necip Fazıl'la bir şey naklederek arz etmişsin ben yani. En tipik örneği de bunun Firavun'dur diyor. Ya Haman ibn-i Serhan lealli ablugu lesvat esvabet semavat ve attal ya ilahi Musa ve in ilahun hu kâziba ya kâzib. Bana bir saf işte bir kule yap da çıkıp bakayım Musa'nın ilahına. Ve Hz. Musa hiçbir zaman demiş mi ki yani bir kule yaparsın böyle oradan çıkıp bakarsın benim ilahımı sen de görebilirsin dememiş. Hiçbir kitap böyle bir şey dememiş. Bu hezeyanı sen uyduruyorsun, bu bakış saviyesini ayarlayamama demektir yani. Şimdi bu kadim, bu mevzuda bakış saviyesi inhirafa uğramış bir prototip. Günümüzde çok profesör temsil eden zaten Gagarin diyor. Merhum şu Gagarin'i anlatırken şöyle diyordu. Hani Ay'a gittiğini söyledi. İlk defa böyle işte Ay'a giden filan dolaşan Ay'ın etrafında tır atan gelen bir insan olarak ilk astronot. Gelip diyor ki ben dolaştım geldim. Burada Allah'a rastlamadım haşa. Yani materyalist, felsefenin delil ve tevhid arayan sel gerdanlarında diyor ki ben rastlamadım buna. Merhum kendine mahsus o sesiyle ama hayvan ben sana Allah'ın fezada balon şeklinde olduğunu sana kim söyledi? Bu basit bir şey. Biz diyoruz ki Allah o Allah'tır ki iki kızıyla trilyon, trilyon sene ötedeki sistemleri idare eder. Size sizin şah damağınızdan daha yakın olmanın yanında. Ve şimdi siz onu sadece kamerin etrafına hapsediyor, daraltıyorsunuz. Allah'ın öyle olduğunu size kim söyledi? Şimdi bu açıdan meseleyi biraz işte ilahiyat hakikati çerçevesinde ele almak lazım. Yani o cephe bağlı olmak olarak ele almak lazım. Yoksa Gagarin felsefesi olur, Kiram'ın felsefesi olur onlar. Ruh, renklerle küllenen çevresine bir baksa, kendini bu rüyalar denizine bıraksa, sarar ufkunu pembe, mavi, yeşil, her ufkan, her yerde adeta birer değil, birer kaderhan. Namelerle, gürlerle, sabah akşam sonsuzdan, o müstani tavırlarıyla sesten ve saytan. Yerden nizam, gökten nizam, ahenk perde perde. Varlık onun güzelliğini söylüyor her yerde. Ufuklarda her zaman hilyalı bir mavilik. Uhrevlikle tüten koylar, yol yol sevilir. Sırrı derinlikleriyle ovalar ovalar. Yemyeşil fistanıyla gülüp oynayan bahar, sımsıcak vadiler, şuh adalar ve mor dağlar, hiç durmadan ikreyle ünlü söyleyen rüzgar. Her dönemekte yollar, köprüler var sevdadan, sonsuzluk görünür her yerdeki bu edadan. Her yanı, her rengi, her şiiri ayrı bir hazdan, duygular köpürür her lafza, nazdan, niyazdan. Meltemler gibi bir yumuşaklıkla öteden, melekler uçup geliyor sanırsın göklerden. Seziniriz her an daha coşkun, daha gergin, semavi senfoniler dinleriz ki pek zengin. Yer yer öteler ses verir kendi nefesinden, kurtulur ruhumuz varlığın dar kafesinden. Ve sıklar cennetleri açar duygular artık, her yanda o duyulur, duyulandan da artık. Sur sesi almış gibi bütün ruhlar dirilir, sonra bir bilinmez yerde halveti eğilir. Güneşi cennetten, çiçekleri filberten, gönlün zümrüt tepelerinde bin fakir birden, sekin eder bu alemde ardarda her gece, ve yaşama zevkini öğren insan, gönlün.